ألم يأن للذين آمنوا أن تخضع قلوبهم لذكر الله نجيمتي بورتلو دما واخني ورنا دوي نك جاتنا ييت بور مو دوي جادونا ييت بور مو دوي دي ماغم جيم خام خامي دي كيرتي با ام تي لولا ليو nga dox gannaaw di saggan ba dem fey ko pour ñu dumala ëppena xana kañ ñu fey lu dumala bok sax mën nañ la jiñ ku ñak jëm mba ku gatt xel ñu fey lu dumala waye nak fey bo nopi pour ñu dumala wax deug yalla warna doy nak war nañu ag ci jamono yu mu doy ande ni duma metti ni mu bonni ni mu yewé ni mu tedde ci gor gor su masour xam xami di ñak baam lu ca lew mu ñak lamuy def ko param yoy lu dul dem fe pour bu ëllëgé ñu duma ko mu bokk ci ñuy duma lolou deug nak ko doon defit wara taxaw nak alam yani lil ladina amanu أن تقلع قلوبهم لفكر الله شاري قالوا نقول بانجل ينجي من نجي جيما جين دي نجي جيما جين نوالي خمد فيطور يدوم على مويلان برب يدفر بمم النبي نينيو مالكو بمم نيو نجيب نيو بشي بنت باللامبا سطوف جينيش اللالي فيكو تابي كبير نيدف لنيدف batas jot nga ñibbi walé luy jur ëlëk duma ca bamél loolu moy fay pour ñu duma la lélé param xel tok ci jotaay di bané ko ci biir jotaay ba fék tassu bu tax jotaay bi lému tass bu soobé yalla bu tassé dañu tassaro bu ñu gën ñëlé gi nga xamné yalla bari dool fo mo do fo bëgguna dajalé wat ñi fi dajé won tay ñu gën ni ëlëk ko tool di nga dox kilomètre yu bari ba nga pass lu bari mono gëna lay jëna fekk jamono sami yeen nit jëm fu sore le mo tass bu tassé mu ko saaro am dit wétlu mbolo ni nak ak léruk lamp yi mba neexi way yi mba di xel ma ko sax soppé bo go jëna gis ku mu djumlo da nga xalaat né so délo sa kër da fa fekk lo fa bayiwul won dingal go tour ko saytane nak la dé baye nga ne bu jang yi tassé lal bo won ci nek ci tofalé la nga baye won ci ko perfor dara yokku wu ci dé xamal lolu kon profito walé fi ñu la mëna yokk alakhira moy wax bi lélé nga tok ci jotaay bi neex ngir loy gis wala muy neex ngir loy deg wala muy neex ngir loy mos waye nak sa xel na yarat baye la fi dem dellu ci indi la xam xane kat sa jotaay bi ngay banne xo genta bo man na juri duma bo de borom xel lu jotaay ba neex neex nakari degulen li ma wax de may lele nga tok ci jotaay bu tafegul sa bëgg di teggu ci lutax jotaay bi neex ci yow mba sa nopp di degg lutax jotaay bi neex ci yow mba sax ñi serwe lu neex ci sa gemmiñ waye mané bo de borom xel mo rafet sam xel na la yel ban din fi nga tok sa xel parce que nit ki bu dejo xel mi di deju nena lelek nga tollu ci xal ci febar say bokk yep di joy say tey wo kom se bat xonko koy ngay nok yu sore ci bir xal bobu munatu la juk munatu la dem munatu la ñew yu tere sa xel di bu tere sa xel di dem penci may ñew di dem grand place di ñew ci xal bobu lelek sa xel wuggi mba mu wuti indi na jimma jo xamne di la signaler ne contane na famu ne ngir ni nga ne billahi ande ma dal defena degul limay wax bu baax dama wax ben bes ne fi ma tollu ni buma deewon fi waw dina bari torop ñu mu nakari waye dina bari torop ñu mu neex waye duma rek de sina li karama la wujuhu kala bu mu gene adina amna kilifa bu contane ba maye permis ñu sabaru ken liggey wallahi waye bako mbokam aliou degge daf ko bind nak nako degg na sa contante torop ci deg aliou ba gëna ci yow sax maye fek waye mang la patri nak jalop sukurat ali walam la tegg sa walank fi la xar ya koy jibi yeur jëf ma jëm do non jalop sukurat bañu jall ba aliou deme walam la ciop ci jël sa walank fa ya koy jili jëmmé aliou je bamélam la fess sa bamél sa jëmmé je koy fess kon contante li limité ko ma wax nak né bo tolo ci al yoyu sam xel dina dem delu fi parce que le jëmmé yo xamné do ko corriger mu né al bi nga né gisuma di way contane gisuma di way xol ba ngay tok fuma né lolu fokk mu dal nit xel momu nak bula bayyi ci jotay bo tok te tassabul mu dem ñew indil la ne li kat nga tok mba fi nga tok man da fay jël lula top bu wir bamel top la ba ca kanami yalla so de borom xel mu rafet jotay bu do neex ci yow am de way bu sa jotay neexé sam xel wari wari wari wari indil lula dara lulay wara indil difficulté ci bo dajé yalla indil lula luy xatal bamel da ngay sam xel day dal nga gën di togaay te jot togaay bu melni bi ci la yalla nako bari le di jaay rasulillah sallallahu alaihi wasallam kon nak fi nu tok kenn ko ci yaba sam xel mo dem delu ci indil la togal na bi lu muy jur ci bir bamé lu muy jur ci dajé ci yalla da ngay gëna ñëma ñaar togaay bi sam xel gëna dal kon ñi sabab lolu jay yi dara ñaara yalla leen yalla doli katan te jota yi melni yalla bari ci rewmi jombul man na fe gëna bari ndax téré kat netali nañu ni ndeseti materiel ba liggey ka'batullah ba mu paré mam ibrahima daf ko signalé yalla sun borom ne ko demal ci chamñu ka'ba ga jorul mako fa mu dem dajalé ko fa muy ndeseti felite xéer ndeseti felite bant ndeseti don gi suuf ba mu ko signalé borom bi daf ko ne demal ci chamñu ka'ba ga jor ko fa mu jor ko fa sun borom sante ci kabare ngelaw ngelaw eno ko fa tas ko ci ko suuf bi mu ko tase ci adina bepp tere nenañu fo bu suuf dal fo xeer wu reuy dal dañ ko tabax juma bala bala adina tukki fo xeer wu ndaw dal dinañ ko tabax zawiya bala adina tukki fo doñ ju suuf dal dinañ ko tante rasulullahi bala adina tukki kon benn place yi ku fatali ku ne téré yu nenañu jeexiti dalatu ndeseti kaaba ga ca nekk da fay dal di doy yaakar doy xel mu dal hadis lu wax ne bu ñuy tudd nit ku baax rek di tudd turam rek sul borom dina ubbi communication ci wop yermande muy sotte ku fañ koy tudde ba bañuy nokk kuñ fa fasiyene tudd ayna rahmatir rabbaniya Mustafa mi nga xamne moy yaqutatil mutahaqqatil haitati bi markazil wum wal mani moy nurul akwanil mutakawwinatil abdani sayyid alhaq rabbani nabi moy albarq lestah fumu ko defe bi muzonil arba bi mu sotte be sedet maliyatil likul mutahadin mo xam bu wor nga yoro nak lawan buru moy qulubul anbiya'i lawanu moy qulubul awliya'i koku fuñ koy tuddi min babi ara moy ak xetul kawni moy sirulay moy sirul wujudi soppoko ne ko sin bi waxe sank gem ko bok ci xetam bayna soy tey ëlëk té gaay ñu ngi ñu wëlo ré yalla ñu ko yalla xam lo am ko te xamuloko ñak ko te xam ko saxaku gal yalla yalla musul nit am ko te xamuloko am ko te xamuloko lani ñak ko te xam ko saxako tane tere ina nañu bari na nit ko xamne dund na ci l'islam magge ci de ci def yu bari yu l'islam santane kero bañ ko sangé ba diko julé yalla rocc l'islam bari na borom risale gi ci tati keur bi mu ngi wax nan so amé mbokk mu ne ci sukurat bu ko wax mukk waxal la ilaha illallah bu ko wax togal ci latam di wax la ilaha illallah mu di ci dig lu tax lool lu tax bu ko ne waxal la ilaha illallah so amé mbokk ba yek ni mu ngi bëgg dé te kuy bëgg dé dinañ ko xam ci melo dinañ ko xam ci xat buy dugg dinañ ko xam ci jëf ci jëfin ci jëfin ay jëfin ci jëfin so amé malade bu koy def yu xoti gil cangay aw melo ci melo su ko sax ku febar melé outil cangay ay waxan ci wax su ko sa malade di wax outil cangay ak xetan ci xet bu koy xéñ outil cangay téré né nañu nak bo amé mbokk ba gis len ci lolu ci mom am na lolu l'islam sant premièrement vérité li mu sol déshabillé ko solal ko yu lap solal ko yu lap xolal neeg bi bo fi séné luy nirok natal waxuma partalé li ñu yett mba yi ñu jënd génné ko bo fa séné ndem neegu kuy jëfëndiko ndënd la nga seen ko ci génné ko bo ci séné pot bu ñuy touré ndox ba pot bu ñuy génné tank génné ko so xalaat ñene jigéen ñi fi def sax amna ci ko yor jamaat amna ci ko yor mbeureuk génné ko goor gu fa ne te ñu xalaat ne ya nga jamaaba nañ la génné dal li lay jema jubale tanku ci dajay wala ci teray tok nak ci sewet te baña waxtane dara lu bok ci safara di wax yermande yalla rek ak aljana jandu joxante nak batu la ilaha illallah te bagn ko wax karama wax la ilaha illallah la ilaha illallah bobu ngeen di joxante waji ngeen di met bu rekke ba waxal bopam la ilaha illallah yone kuppelen waxtan bi bu ken waxat parce que dañuy bagn ñu waxat waxi adina mu dugg ci bi mu la te delu set ci la ilaha illallah de parce que mu perdel bari na nit yalla ñu ci yalla musul ku judd ci l'islam ñu tuddal ci nga mag ci liggey yépp ci sa sukurat yalla rocc l'islam amna nak yent yef yu koy sabab dina ci am yu ma ci wax te dem ci jang yi ñu dina judd ci islam mag ci masor ci jang alquran aji makka saraxe ci sa sukurat yalla nangu dinam nga demé loxoy ne yalla ñu ci yalla musul dina am nak yu koy sabab wax ko sax do ay dugg ci khilaf sa bi gattal ko wax nañ ne ñak sant l'islam ben jamono dina jur ngay dé yalla nangul l'islam ndax da di xiwal gu reey reey soko tuddewul xiwal te bo amé 5000 na jere jëfé yalla bo amé mbubu mes na jere jëfé yalla bo ut place ba jot ci na jere jëfé yalla te do julli tisbar ba na jerejeufe yalla te ñaari rakka gën aduna ak li ci biram reere gogu nga reere xiwal gi la yalla jox ba sant lu koy tax mu nangu ko lolu dina jur li ma wax dina jur di dé sa l'islam def ci sa sukura ak lan di yapp dari nit ku bax goros gi nit so sikkalul dara sa xol rek xiir la ngay tapp ci deram di xonci yalla dina xaar ba sukura jot mu nangu sa diina nga demé loxoy ne yalla ñu ci yalla musul ah sooné nit ki ne la ilaha illa allah wax ko ko fekk mu ne ci sukura te ku ne ci sukura dina gis lu keneen dul gis dañuy bañ boba jamono xaal bi ñu wax ne ci li iblis di dernier profito nit bo dajé nit ku baax muy tontunte koko tonté la dina ñaawal ñort nit ku tollu ci sukurat ni mu soxla ndox ni mu soxla talali ciirem ni mu soxla fatale ko limu nekkon fa muy tegg beutegal ñamuy jakarlo circonstances dangereux yoyu ku ci wacc sa mbokk dem ci kër gay nelaw ñew ñaan la kañ la dok nga nan ñu nan ci 9h wala ci 8h def nga lu kenn xam falaw lay za balaqati taraqiya falaw za balaqati ulghuma wa antum ina idhin banduruna wa nanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubduruna falaw in kuntum khayral madina tarjuna in kuntum sadiqin manam falaw tarjuna in kuntum sadiqin bokula ka la isa balaqati taraqiya wa qila man raq wa zanan al firaq wa tafati saq bi zaq ila rabbika yawm ishin maraq fofu gis nga bo tol bu ne tol sukura do tul am nokki buy ñew buy dem rek la yam dañ koy xëc rek mu dem do tul la bayyi nga delo suko lolo tax kula nandal geejju juroom ñaarit mu jex te do mandi mandi likoy waral boy nan ki delu sey tax nga mandi waye bu fekke ruugi day genn rek do to mandi motax ñu tol sukura ku ne ay mbokam wala sax wax ndox fofu nak iblis na fi parafito julit yor lu melni gamba diko yengal nan la weddil yalla ma mayle ci nga nan su dajante ak say mbokk dila wax waxal la ilaha illallah nga tontu iblis te munuñu ko tek bet dañuy ñaaw ndort ku bax ku fa mësa tollu dajante ñaan ko waxal la ilaha illallah iblis di yengal gutte bi nan ko weddil borom bi man nandal la muna duma ko wax mbokk ye defene mom la wax ñepp ci japp seen gemin te ko yaakar la won mu xam xam dir bu yag mu ne kefet gis ku ne tey gëriñam mu ne aw adassa seyul dafa am lu xew ñu ne ko waaw gaaral nañ la batti sedd yi nga bañ mu ne say bi fi ñewon wallahi dima propagande nan ma waxal ne amna bur bu am budul yalla dajé ngeen nan ma waxal la ilaha illallah mané duma ko wax dina iblis le nga du yeen man asad wan la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa asad wan muhammad abdurrasul dora de téré yi ne na ñu ñaaw ñatt gogu nit ñi am du tax waaji lolu waye yalla bëggul ñu yobbu walu jott lu ñaawli motax ñuy téré ku wax nit hey ne la ilaha illallah da ngay wax ci tan la ilaha illallah bu ci duggé nak nga coupé bañati ko wax ma de yeen xamal ni baña sante l'islam dina jur di dé yalla nangu ko rakatay fajr khayrun min ad-dunya wa ma fiha ki hadith la sah bukhari netenako muslim netenako ibn majah netenako nasa'i netenako abu daud netenako hakim netenako te ñoo ñi nga xamne luñu toxale ci mustafa do am controlé deguna wirna ne bi dane rak'atay fajri khayrun min ad-dunya wa ma fiha jibril alayhi salatu wa salam temerat lako yalla bind manam bu doon am besak bi besak ngon liggey na ba ngon mu wacc masalan du mom du def non dañuy def darbu masal rek alors ba werde ati ba muy 1 an jibril do la pare ci ci pare xol bopam ne yalla bind na ko rafetani man sun borom nako dedit mbagam day jori jibril ci la plan aljana nek boko xole rek sen fekk bu nit tolo fukka te di julli de ñoo talal ko ni jakk dañ koy def jakk moy tax do yeb deg amna juroomi teneri jubbu bu nek wurusu ngalam nak moko dak mune yalla di nga bindat ko rafet ni man munako dede munako kon ma jamalu jamulu gal kenn musula jam mané te kenn do sulako jam nek tankam ndox genn jibril jakk kabar taxaw junnay at ruko am junnay at sujje am junnay at deju am junnay at na ñokket am junnay at ruko am ci junnay at sujje am ci junnay at sujje am junnay at deju junnay at taa junnay at salmal def tahlil junnay at def tasbih junnay at def tahlil junnay at def salatu ala nabi junnay at na yalla nako mu nako wax nga deug de gi jamu ken jamu mako te ken dootu mako jam waye amna fatlu bu wax muhammad sallallahu ngay ñew ci mujju jamano aw xépe dinañ ma jullil ñaari rak yu dul farata du sunna lama leen di fay ci rak yu ay gën sa ñaar rak yi rakka tay fajr khayru min ad-dunya wa ma fiha juroomi téméré la flam ci côté bi juroomi téméré la flam ci côté bi la bu mu yëkëti genn juroomi téméré at bu ko banké genn juroomi téméré gawayam agana ci Moussa Diel bu Moussa Diel courrier bi ci Sidretul Muntaha ci le Jibril Amsterdam di nodok ceci planton jakarlo kat la borom keur bi buñu soné rek mu teup mais bu Moussa Diel courrier bi war ko yef Rasulullah mais na mbag rek lay talal du talal ñaar bu talalé ñaar dina bëttu suñu juroom ñaar te du mëna freiné waye kéro bu mëne yalla sa ga yoyu li nga leen di fay ci ñaar rak yi dama bëggoon nga may ma man naw ya to way ba yalla nako nawal kéro nak juroomi témir la yépp le mo dem jey bur bi na tek rek falé wuko bu mom témir ak daanu ci dul yek julli ñaar rak na yalla xana gaaya la nga leen di fay naw na genn wala gamba ñentel ba yalla wuhu yu ko nako suma la joxon la fi day ni nga amonati nga nawati lu tay ni nga nawon fukeli lama len di fay ci ñaar rakay do ko def wa yow nga xey julli suba mu lew dom nga julli tisbar mu lew dom tudele ko xewal timis jot ñu may le 1000 francs nga nan alhamdulillah rabbil alamin yalla deñ na ci yow nak xam nga na mu mel mu ngi melni gan gu la gan si nga fonk ko mu at ci yor yor nga ray ñaari ginar tegal cey neen mu ndecce ko dal li daniel kharam tuwa bir defal ko añ bu jeggi dayo boole ko yamu wara andal timis jot nga daniel menen xar defal ko cere ju bax boole ci mew mu lek ba mu dess nga defal ko atay ndee mom la bëgg wala leneen tagula nak ne sama mbokk mi won fi lay siyaré ji genn kër gi seuf ci yow borom da ngeen noné ba du ngeen laalante domam du dugg sa kër sa dom du dugg kërëm bëggula mu xamal la dara sa gan gogo dem ci digi kër gogu ginaa bi ngi ko defalé taranga yoyu naan dama yelwan reer ci kër gi la dal way dañu fëndé da nga fekk ko fa boko fa fekke xam nga né koku di nga deñ ci mom dé ma nga bëgg jang ben aya dem ci liggéey bi dafa guddi seta rek on billahi min shaitani rajim وكان حقا علينا نصر المؤمنين كوا سيفل بوم واخ ريك بوبو غارانت وكان حقا علينا نصر المؤمنين دارا وروما ديمان يالا دارا واي واتنا سي سما ماغني ورو غار لا سي مان مانغي بومو دغور تاكاي بومو دغور ديفاندر كوي جولي كوكو مو ديفاندر غا نيون واي ديغ اباس واي واي ديغل بوبو واخ ريك وكان حقا علينا duma yebal ken duma dalaje ken man la waxon so bop wa kana haqqan alayna nun yalla nasul mu'minin nga xey di momi lo xolak lay xemamati lo yemati so bop da na wax ni ku am l'islam ñakku la dara sum xey rafetul dañuy fas jom ci ngont comme ken du xeyat am xey bu rafetule dañu wara fas jom ci ngonta comme ken du xeyat ak xey nak moy ak ndaw ken du def ndaw ba mu yanga defat ndaw sa ndaw gi bi nga juddo ba am ñen fukkat lu tuti ci ñena ñewon yalla kon ngonta nga def fasal jom ci ngonta li sum xey rafetule comme ken du gon ken du xeyat dañuy fas jom ci ngonta mané bum xey rafetule dañuy gor gor lu ci ngonta comme ken du xeyat han dara ci nga jiddo ba 40 ans ana lo ci ñu ñu dugale bamel lo ci ñu ñu présenter ce borom wa 40 ans ku ko am te xalaat ne do dundé 100 xajalo wa kay kon nak ngont ci nga defé gor gor lu ci way Seigne Abdoullah mu baax def ma wax ni me wajala ji bu adina yagum man ko nga deug de mbak mu ne limu yag di nit ñi ko gëna yag di ndax adina na lu yag te nit ñew te dañ fi jitu lu yag mu dess fi man ko nga deug mag mo ne ma li nit di yag di man mako gëna yag di adina yagul man ko deugul mbacke mu ne limu yag di nit ñe ko gëna yag di man ko wax nga deug mu ne li nit di yag di ak man mako téré yag di gëna yag di dina ci yag te du man bu fi yag dina télé lu yag te dess fi man ko wax mu ne man nak ku yag di koku di adina ak ku yag di koku di nit ak ku yalla yag di gogu di manam way seen bi limu ci jele foxe ju ci yalla nu yalla do lay dimbalé nena ni ma gis ni def nit ak sama gis ni wacce ko fa mom kenn ku ñu def nonu wacce la fof ku leen fa doole bu la fa fekke te contaneul ci yow di nga reccu la doon duddu ma gis nit ku ñu sanga ba mu set ñu tek ci tumay gi wacce wacce fa copper ya ak malan ya fa bitte ñuux ci gemin bi ma ko gis de ñuux ci te nopp hotel ñuux ci bat yow wacce tan tak tank yi tak loxo yi enuko ñeppay dox rombam mom buntu kërëm ak seen penci rasuul ci peluul bañu dem ci place bu sori fa ñew ci medde ngayi suuf bu ak tax suma mënu la wëlbeutiku ci lañ ko duggal suul ba mu dëgg bañu dëddé nak la yalla doora ñew lolu borom doolu ju day nonu kuma fa fekk te fekkul won nga nekk ci lu la neex di nga reccu lo doon giddu ci nawar ni muqaddabi warna takusan deug ci digal yi yuqantalu armelia assalamu alaykum ya ahli al-maqadir assalamu alaykum ni ñu sul fi ñena xaram muna ma hadasa indakum lu fi xew neew yina pat muna assalamu alaykum neew yi lu fi xew neena pat mune bor bi assalamu alaykum niou yi lu fi xew ñina pat mune bu ngeen ma waxul li xew fofu ma wax len li xew seen ginnaw seen jabar yi seen bu yag seen alal ji seddo nañ ko seen gente yi dekk nañ ko ni wërëk ben niou bu yalla baxé ne ko xaaral ma yobante la wax la li xew fi luñu jittaloon ci lu bax tek nañ ko fi luñu sare xewon gis nañu duubalam luñu négligé won ba bako gannaaw reccu nañ ko ginnaw war dara yalla ñu yalla doole dimbalé dimbalé julit yépp taw rek junnay sar la sar bu ne junnay aya la mais suñu borom wax na yont yalla mushe ne ko 5 article dernier li mujj foko respecté même na ni respecté nga téré bi tout soko négliger topato ci dara té kat dina di wax ne ku ne ci ñun ñi ak ñeneen ku ne juroom ang la top yu la dul bayyi mukk tel ko yewu bax na djuroom ni deugal bopal ni te am fit xamal du tax ñu wagneeku xamal kuñ ko def ragal neexal du tax ñu wagneeku kuñ koy def ku bëgg bëgge wu ñu ragal kenn du leen neexal bañu bala te jottu yi ci ñi laaj kenn du leen xamal ñu wagneeku te jottu yi ci ñi laaj te ku ne am nako ibu saxo am nako buran jay am nako masallah am nako ku ne djuroom yo yo nga top dañu deugal bopal nak sey tukki sax ñu wayaasu duñ la xaar ci kër bi sey liggey ñu andak yow bureau ba soy dem ci wona ñu dem boy sangu ju ñu top la duñ la bayyi mukk ñu la ni rek tank li ñuy laaj jëfuñ ci duñu dem ma ko premièrement ku ñu wax malakul maut bëggul mbaxana bëggul dal dedet bëggul koppar aw yett duko taxaw ñi ku ruugi rek lay laaj te dina ci jëf ku yatawafakul malakul maut la si wokul bi kum sumay la rabbikum turjauna boy waya sax lay gungé da lañ gis mu sif nit ci bir auto ba auto ba kepp mu jël la muy jël tek xam leen nak loolu nak ku nekk koko nga topp bo duggé neeg mu dugg bu nawete mu nawete ak yow bu noore mu noor ak yow boy tukki mu wayaas ak yow tank jëmu ruuxo gi du la bayyi bakkal sa baara do ma laaj ci dessa sax yi fekk la ko ñu sa yapp yu duñu ma lastiku ni ngi xaar sa yapp yu rek fokk ñu yapp sax yi bakkal nga sa baara doma la ci lay ñettel su sey xaar yaax yi bu sax yi noppi ci yapp yi suuf ci jël yaax yi loolu ñettel sa ndono ya nge xaar li nga baax boy de ñir ci tek sa loxo xam nga diko juroomel ko amal affaire ku mu doon soko patte soko patte wul mu ngi lay xaar ci yalla bo pesse mu teggi liñ ko amel doora dem yalla nu yalla dimbalé dole no taxaw yokku sutura yokal len ko daraje rasulullah ha ba babu ba kiratan min man wa kana rida fi qayati